1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die dit weekend op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zeker 10 mensen zouden hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Het lichaam van de man werd gevonden in hoog gras bij een huis waar de politie vanwege de steekpartijen al onderzoek deed. De politie is nog op zoek naar de jongste broer, een man van 30 met een lang strafblad. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de stad Regina in het zuiden van de provincie. De politie denkt dat hij verwondingen heeft opgelopen. Een onafhankelijke jurist gaat oordelen over de meer dan 11.000 documenten die bij oud-president Trump thuis in beslag zijn genomen. Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek daartoe van Trump ingewilligd. Deze special master moet beoordelen of de documenten wel onderzocht mogen worden of dat Trump ze geheim mag houden. De FBI doorzocht de villa van Trump omdat hij de wet zou hebben overtreden door staatsgeheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Door de aanstelling van de jurist mogen rechercheurs de stukken voorlopig niet onderzoeken. Stefan de Crane wordt de nieuwe topman van Rabobank. De 57-jarige Belg volgt Wiebe Draaier op, die per 1 oktober terugtreedt. De Crane was eerder topman van Dexia Bank België en zit nu in de directie van de Franse bank BNP Paribas. Rafael Nadal is uitgeschakeld op de US Open. In de achtste finales verloor de nummer 3 van de wereld van de nummer 26, de Amerikaan Francis Tiafoe, in 4 sets, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. In de kwartfinale neemt Tiafoe het op tegen de Rus André Rublev. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien over het land en het koelt af naar 16 tot 18 graden. Morgen is het droog en zonnig. De temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden. In de avond vanuit het zuidwesten opnieuw onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben een seculiere dominee. Ik heb altijd een woord voor de wereld. Ik ben een klassieke feminist. Ik ben voor principiële gelijkheid van mannen en vrouwen. En een van de manieren om die te bereiken is dat je voor jezelf kunt zorgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je boterhammetje. Punt. Vrouwen nemen het grote mensenbestaan te weinig serieus. Je kunt onmogelijk verwachten dat mannen en vrouwen na duizenden jaren patriarchaat nu ineens op alle fronten fantastisch met elkaar omgaan. Je moet seksisme bestrijden met humor. Diversiteit moet je niet omarmen vanuit het idee van een heel speciale inbreng of anders naar de wereld kijken. Diversiteit moet je gewoon doen. Punt uit. Het openhouden van je blik is voor mij de essentie van journalistiek. Daarom vind ik het bestaan van activistische journalistiek een heel gevaarlijke ontwikkeling. Je valt niet van je geloof, je glijdt van je geloof. Dit is de hartslag van Elma Draaier, schrijver, columnist, recensent. Ze is de dochter van een dominee. Tijdens haar studententijd las ze De Schaamte Voorbij van Anja Meulebelt. En ze wist, ik ben een feminist. Ze bekritiseert vrouwen die parttime werken, noemt ze verwende prinsesjes. En oh ja, ze is het gezeur over de overgang zat. Eigenlijk is het heel simpel. Gewoon je eigen broek ophouden en je mond open trekken als je wordt benadeeld. Geen wonder dat ze onder vrouwen niet altijd even geliefd is. Maar volgens mij kan dat haar niet zoveel schelen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Elma. Vind ik ook. Klopt het dat het je niet zoveel kan schelen? Wat andere mensen doen. Ja, als vrouwen fel op je reageren. Nee, dat kan maar niet zo. Ik moet trouwens even een kleine correctie maken. Je zei in je intro dat ik me keer tegen part-time werken. Daar gaat het me eigenlijk niet zo heel per se om. Het gaat er mij om tegen vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. Dat is nog een verschil tussen. Je kunt part-time werken en zo waanzinnig goed verdienen dat je toch je eigen broek ophoudt. Ja. Daar gaat het mij om. Dus dat mensen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, of ze nou vrouw of man zijn. Maar in de praktijk valt dat wel vaak samen, denk ik. Dat als je als vrouw part-time werkt, dat je niet jezelf volledig onafhankelijk kunt opstellen, financieel gezien. Ja, precies. Of je moet dus een hele goede baan hebben. Dan moet je wel ongeveer arts zijn of zo, weet je wel. Of specialist, dan kun je het je permitteren. Maar voor de gewone banen, zoals jij en ik hebben, is part-time al gauw natuurlijk... Dan verdien je niet zo heel veel. Dat heeft allemaal gevolgen, ook voor de rest van je leven. Dus ja. Het is niet zozeer dat part-time werken, nou, dat ik dat... Het principiële punt is, je moet voor jezelf kunnen zorgen. En of je dat nou doet in 3 dagen of in 5 dagen, dat hangt er maar helemaal van af. Maar je moet voor jezelf zorgen. Maar als je part-time werkt, heeft het inderdaad wel allemaal gevolgen. Ik bedoel, het gevolg dat je bijvoorbeeld niet echt carrière kan maken. En dat je ook later, als je gepensioneerd bent... Daar denk je nog niet aan als je 30 bent, maar wel als je zo oud bent als ik. Dat ook wel allemaal gevolgen heeft. Dus ja... Ja, want je hebt het ook over het grote mensenbestaan. Ja. Hoe oud was jij toen dat begon? Ik denk toen ik ging werken. Ja, en toen was ik volgens mij 28... toen ik mijn eerste echte serieuze baan kreeg. Even denken, ja, 85, 84, 85. Zo was ik, ja. En wat vind jij tot nu toe van het grote mensenbestaan? je kunt niet meer terug, hè. Je moet wel. Ja, nee... Ja, prima toch. Maar ik weet wel dat ik in mijn studententijd heel bang voor was. Dat hebben volgens mij studenten nog steeds. Want ik ben wel hele sloom gaan studeren op een gegeven moment. Heel langzaam. En dat ik me niet afstudeerde. En dat ik nog maar niet dat griezelige grote mensenbestaan in hoefde. Met alle verantwoordelijkheden die erbij horen. En toen was dat eenmaal zo. En toen dacht ik, waar ben ik nou eigenlijk zo bang voor geweest? Want dat valt toch reuze mee. En dat is eigenlijk gewoon heel leuk natuurlijk. Dat je je eigen centjes verdient. En nou ja, dat je wat meer kunt permitteren. En leuk werk. Ik had natuurlijk ontzettend geluk dat ik heel leuk werk had. Meteen. Dus toen vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Dus, want wat was je eerste baan? Waardoor je financieel onafhankelijk werd? Mijn eerste baan? Ik had eigenlijk 2 tegelijk. Samen had ik overvolle werkweek. Ik werkte bij de feministische uitgeverij Sara als bureauredacteur. Die uitgeverij bestaat niet meer. Het was dus een uitgeverij voor feministische boeken. En ik werkte bij Vrij Nederland als journalist. En toen, maar dat werd me na een jaar al echt veel te zwaar. Dus toen heb ik gekozen voor de journalistiek echt 100%. Dus toen heb ik die baan bij Sara opgezegd. Seksisme bestrijden met humor. Weet je altijd precies wanneer iets seksisme is? Ja, dat voel je toch aan je water. Maar er zijn toch ook grijze gebieden? Nou, ik heb het idee, maar misschien zit ik er helemaal naast... dat als ik een man ontmoet, en dat is zo'n ouderwetse man... Dat heb je meteen in de gaten. Er zit meteen iets neerbuigends in zijn houding. En het kan ook al gewoon de toon van precies, de stem zijn. En dat, ja, ik wil niemand beledigen, maar hoe ouder de man, hoe groter de kans natuurlijk is dat iemand toch behoorlijk seksistisch is. En dat moet jij toch ook weten. Voel je aan je water. Je voelt aan je water, oh ja, deze man die denkt... En jij zegt nu meteen de man. Maak je ook wel eens mee seksisme van andere vrouwen? Nou, dat bestaat terdege. Ik weet dat omgekeerd racisme zou niet bestaan. Maar ik vind dat omgekeerd... Dat weet ik niet helemaal of dat waar is. Maar ik weet zeker dat omgekeerd seksisme bestaat. Er zijn vrouwen die zichzelf zo voortreffelijk vinden... en zo superieur en zo ver verheven boven de man... He, als je, let maar eens op als je iets leest over mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... In een boek of een artikel, dan is altijd dat vrouwelijk is geweldig. Het is verbindend en intuïtief en gevoelig. Wij kunnen wel luisteren, wij kunnen wel tegelijkertijd heel goed 5 dingen doen. Multitasken zijn we ook deksels goed in. En die mannen, dat is altijd allemaal fout. Dus die mannelijke eigenschappen, dat is dan hard en doelgericht, oplossingsgericht. En dat is dan allemaal heel erg fout. Terwijl ik denk, waarom is dat nou fout? En doen wij het zo goed als het al waar is? En dat is ook heel zwart-wit inderdaad. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die wel kunnen multitasken... en die wel goed kunnen luisteren. Dat staat al helemaal nergens op. Ja. Nou, dat zeggen ze er trouwens mensen wel bij, hoor. Dat hoeft dan niet verdeeld te zijn over mannen en vrouwen. Maar het is dus wel zo dat vrouwelijke eigenschappen... zijn altijd echt heel veel mooier en voortreffelijker... dan mannelijke eigenschappen. Terwijl ik heb veel geleerd van mannen, hoe mannen het aanpakken. Hè? Ja, wat dan? Wat je dan zelf niet zo in huis hebt... Nou, Een man zegt bijvoorbeeld eerst ja als je een vraag stelt. En denk dan na over, kan ik het eigenlijk wel? En vrouwen doen het omgekeerd. Ik ben zelf chef geweest en echt, je kon er vergif op innemen. Vroeg ik aan een vrouwelijke medewerker iets. Was het, nou, ik weet niet of ik kan en of ik er tijd voor heb. En moeilijk, ingewikkeld. En als je het aan een man vraagt, is het gewoon meteen ja. En daarna gaat hij wel eens nadenken, oh, kan ik dat eigenlijk wel? Nou, dat vind ik dus een fantastische manier. Dat heb ik op een gegeven moment, had ik dat door. Dat, oh, zo doen ze dat. Bluffen. Dat ook gaan doen. Ja, gewoon gaan bluffen. Ja, wij bluffen. Hebben te weinig bluffen. Zij hebben weer te veel bluffen. Ja, dat mag wel eens wat minder. Ja. Mag dan af en toe wel eens wat minder. Maar op zichzelf vind ik het feit dat je jezelf lichtelijk overschat, dan kom je verder mee dan dat je jezelf voortdurend onderschat. Ja. Dat is eigenlijk de essentie, ja. Ik merk het zelf ook vaak als ik gasten uitnodig. Ja, dat ze eerst, vrouwen zeggen eerst nee. Ja, als interviewer. Dat mannen die zeggen eigenlijk altijd van ja, want ik heb wel een verhaal te vertellen. En vrouwen zeggen vaak nee, nou ja, ik weet niet of het allemaal zo interessant is. Ja. Ja, er stond een heel stuk over in de krant vandaag. Hè, over in mijn eigen krantje, de Volkskrant. Over het feit dat vrouwen veel vaker nee zeggen als talkshow-redacteuren vragen of ze komen. Ja, de doorschuifgast, hè, noemden ze ja, het. Geloof het. Of de doorschuifdame. Toen dacht ik van, oh, dat is een mooie term. De doorschuifdame. Ja. Die dan zeggen van, oh, maar moet je die niet nemen? Die is veel beter. Ja. Ja. Heb je het nooit gedaan als je werd uitgenodigd ergens? Dat je dacht van, nou, ik weet het niet hoor. Misschien moet je toch iemand anders hebben. Nee, volgens mij zeg ik wel vrij snel ja. Maar ik moet even heel diep graven. Nee, maar als het me enigszins aanstaat en het is een onderwerp dat ik leuk vind. En ik ben af van niet dat je de kop van je hut dan een tijdje bent, kan me niet zo heel veel schelen, eerlijk gezegd. En je denkt ook niet, oh, wat moet ik aan? Oh, dat wel. Oh, ja, daar kan ik echt van wakker liggen. Ja, dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Zit mijn haar wel goed? En ik moet op tijd naar bed om me nog een beetje redelijk uit te zien. Ja, daar kan ik me enorm druk om maken. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Elma Draaier. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. 3 keer gecheckt, maar het is niet bespeld. Columniste Elma Draaier is in de Volkskrant laaiend enthousiast over Rutte. Montere aansporing van Elma Draaier om met z'n allen wat minder te klagen. Elma Draaier, glashelder als altijd. Elma Draaier is meester in het raken van snaren. Vaak met een wijzend vingertje naar de een of andere onverlaat. Deze keer met betrekking tot NL's voorliefde voor cultuureigen vluchtelingen van hetzelfde continent en intellectuelen die in naar haar ins. Bij deze studiemateriaal voor cursist Elma Draaier. Herkansing voor de komende week. Probeer een column te schrijven zonder je al te opzichtig te laten leiden door eigen vooroordelen. Elma Draaier haat antiracisten met meer overtuiging dan Wilders en Baudet dat doen. Hashtag Elma Draaier. Spreken ze mijn achternaam grappig uit. Dus heel exotisch. Ja, exotisch. Klinkt opeens heel anders. Hè? Ja, zo is gewoon een naam volgens mij. Goed, ja. Enthousiast over Rutte. Waar ben je enthousiast over bij Rutte? Wat vind je goed aan hem? Nou, dat hij het überhaupt doet, vind ik al in deze tijden echt onvoorstelbaar. En dat doorzettingsvermogen. Hij heeft absoluut doorzet. Dat kun je hem niet ontzeggen. Ik zal nooit met een man stemmen. Maar ik vind het wel fantastisch dat hij het überhaupt zo lang volhoudt. Waar ik me dan enorm aan erger is dat heel veel mensen hem nadragen dat hij zo vrolijk is. Nou, het grootste probleem van je land waarin je woont zal maar zijn als je een vrolijke premier hebt. Ik bedoel, wat is er eigenlijk mis mee dat die man zo vrolijk is? Ja. En ja, goed, hij maakt. Ik vind nu met die boeren vind ik het helemaal niet dat hij dat helemaal niet goed doet. Want ik mag voor mij veel harder aanpakken en veel steviger op spontaneur gaan staan. Dus het is niet zo dat ik 100% sta te juichen altijd voor. Maar ik vind wel dat hij heel erg de kop van Jut is. Dit is volgens mij echt een crisistijd. De ene crisis naar de andere gaat de afgelopen jaren. En ja, hij doet het toch maar, weet je wel. Dus je mag ook wel een klein beetje concentratie met de man hebben. Ja? Ja. Dat is als je columns schrijft, dan krijg je zeg maar als kritiek dat je een mening hebt. Ja. Dat vind ik zo'n apart iets eigenlijk. Ja, je kunt de paus ook verwijten dat hij katholiek is. Ja. Ja, ja. Wat is kritiek geweest waar je echt wat aan hebt gehad in jouw carrière? Ik heb ooit heel veel gehad aan. Ik weet niet of dat kritiek was, maar een hele goede tip in elk geval van Micha Wertheim, de cabaretier. Absurdistisch, ja. Ja, absurdistisch theater maakt hij. En die schreef voor Van Nederland, en daar schreef ik toen ook voor. Hij stond op de ene pagina aan de ene kant en ik stond aan de andere kant, maakte hij altijd hele vrede grappen ook over. Namelijk dat hij mij uitscheurde en dan in zijn plakboek plakte. En dan zat ik aan. Nou goed. Maar die heeft ooit tegen mij gezegd, je moet jezelf niet sparen. Dus je kunt. En dat heeft eigenlijk te maken met humor ook natuurlijk. Hè? Dat je niet. Je moet jezelf niet zo serieus nemen. Dat is eigenlijk de. Zelfspot. Truc. Ja, ja. En als columnist had het dan ook in dat je dus heel kritisch naar je eigen handelen vind ik en je eigen denken kijkt. Daar streef ik wel naar. Ik bedoel, dat is heel slecht uit te leggen. Ik merk dat ik het nu ook heel slecht uitleg. Maar dat je toch. Sommige mensen denken dat ze echt bestaan om met Gerard Reven te spreken. En dat moet je eigenlijk nooit denken, dat je echt bestaat. En dat je er heel erg toe doet. Ja, precies. Want zo is het nou ook weer niet. Dus het is een heel ingewikkelde. Het is een soort evenwichtskunst tussen. Natuurlijk ben je bloedserieus, maar je moet het wel ook leuk opschrijven, bijvoorbeeld. En je moet. En jezelf niet al te serieus nemen. Dat merk je vind ik altijd, bij columns. Hè? Dat columnisten zichzelf ontzettend belangrijk vinden. En denken dat ze heel. Nou ja, en daar hou ik zelf niet zo heel van. En waar ben jij kritisch op bij jezelf? Nou, vooral op mijn taalgebruik. Ja. Want ik heb van die enorme stokpaardjes. Hoe zeg je dat? Van die lievelingswoordjes. En, ja. Welke en zijn dat? Nou, ik heb bijvoorbeeld enorme neiging. Dat hoor je ook in mijn taalgebruik. Tot het gebruik van het verkleinwoordje. En wat ik ook altijd doe voordat ik mijn column wegstuur, is even appeltje F, zou ik maar zeggen, doorzoeken op je. En dan, nou, dan mag ik er eentje of twee laten staan. En de rest van de claimwoordjes moeten weg. Nou, daar ben ik ben altijd erg bang dat mensen ook gaat tegenstaan. Dat ik dan van diezelfde formuleringen gebruik en zo. En wat zit daarachter? Achter die voorliefde voor dat verkleinen? Ja, ik heb geen idee. Restaurantje, blaadje. Ja, vreselijk. Het is echt dood irritant ook. Ik heb geen idee wat erachter ligt. Maar dat gaat dus over de stijl en de taal. Daar hecht ik nogal aan dat in orde is. Dat vind ik vreselijk als ik een stijlfout maak. Dan kan ik echt door de grond gaan. En laat staan een spelfout. Nou, dan durf ik een paar weken niet over straat als dat zou gebeuren. Ja. Maar ook dat de redenering klopt. Ik wil ook dat de argumentatie klopt. En dat ik niet rare drogredeneringen gebruik en zo. Dus dat, daar hecht ik ook wel heel erg aan. Ja. Ik heb zo'n gevoel, ik had het daar vandaag over met iemand, dat het argumenteren, dat iets is wat onder druk staat. Goed argumenteren. Goed argumenteren. Ja, nee, maar omdat we anno 2022 heel erg snel zijn met het vellen van een oordeel. Ja. Van oké, je ziet iets in het nieuws of je leest het op Twitter. Dat is goed, dat is fout. Ja. Jij bent af, jij bent helemaal goed. En het lijkt wel alsof die pauze die daartussen hoort te zitten, tussen iets zien of iets lezen en daarna een oordeel vellen, dat die pauze steeds korter wordt. Ja, nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Als je luistert naar een publieke debat, of je al inderdaad begeeft op sociale media, dan ene drogredenering naar de ander vliegt om je oren. Ja. Welke drogredenering zie jij vaak terugkomen? Nou, de jijbak en de cirkelredenering. Hè. De jijbak, dat in de politiek ook. Dan denk ik, hoe kun je dat nou toch doen? Ik bedoel, ik beschuldig jou ergens van en jij gaat onmiddellijk wijzen. Nou, ja, maar kijk eens naar wat je zelf doet. Weet je wel? Nou, dat is wat helemaal geen geldige redenering is in de argumentatieleer. Dat is een zwakte. Een enorme zwaktebod om zo te redeneren. En cirkelredenering, ik vind iets omdat ik het nou eenmaal zo vind, weet je wel. Oh, ja. Helemaal geen en ik heb recht om dat te vinden. Ja, nou, ja. En punt, dan ook niet verder redeneren en zo. Ja. Nee, je zou ze allemaal dolgraag eens op een cursusje argumentatie leer sturen. Ja. Nee, want geef je zo'n cursusje? Want inderdaad, als ik op Twitter kijk, dan denk ik, het zou zo mooi zijn, misschien in een ideale wereld, als daar dus heel veel van die mooie argumenten en redeneringen tevoorschijn zouden komen. Ja. Dan zou het ook echt iets opleveren. Ja, ja, maar goed, dat is dus heel goed argumenteren is heel erg moeilijk. Dat is ook een vak apart. Dat is echt en wat mij betreft zou iedereen dat op school moeten krijgen. Dat hoort echt volgens mij bij je opvoeding tot burger. Dat je zinnelijk redeneren. En wat is stap 1 dan van goed leren redeneren? Nou, bijvoorbeeld drogredeneringen herkennen. Dat je weet, ja, iemand die antwoordt op jouw argument met het wijzen naar, met terugwijzen. Nou, dat je dus weet, ja, waar slaat dit op? We hebben het daar nu niet over. We hebben het nu over dit. En dus blijf bij het onderwerp. Blijf bij het onderwerp en ga in op mijn argument in plaats van meteen terug te mappen. Hè, dat, nou, dat zou ontzettend fijn zijn. Als, zou mooi zijn als inderdaad, als dat gewoon op de basisschool gewoon al wordt geleerd. In plaats van nou ja, bijvoorbeeld asbakken kleien of zo. Ja. Daar heb je helemaal niks aan. Nou, dat gebeurt volgens mij niet meer, hoor. Nou, nu we toch bij school zijn aanbeland. Het geluid van jouw jeugd. Ja. De kerkklokken. Kerkklok. Waar stond die kerk? Nou, ik ben op de diverse plaatsen in het land opgegroeid. Maar de laatste plaats waar ik dus met mijn ouders nog heb gewoond, was hier in Hilversum. En de kerk die zij bezochten, en ik dus ook in hun keel zocht, die stond hier in, op de Kleine Drift. En ik las, nou, heel toevallig hoorde ik onlangs dat die is verkocht. Dus die hele kerk is, nou weet ik veel wat dat wordt. Het wordt vast appartementen of zo. Dus die, kennelijk is die gemeente erg gekrompen en samengegaan met een andere gemeente. Maar die stond hier op de Kleine Drift, de Reobootkerk. En die had ongeveer zo'n klok trouwens ook, zo'n dit geluid. Ja, ja. En je ging ook echt naar de kerk? Ja, ja, dat was geen kwestie van dat je dat niet zou doen. Nee, twee keer per zondag, ja. Ja. Want dan word je als kind meegenomen natuurlijk door je ouders. Ja. Maar hoe stond jij zelf in het geloof als kind? Ja, nou ja, zo langzamerhand, toen ik in de puberteit kwam, werd het allemaal wel wat ingewikkelder en lastiger. Ja, zo, zoals voor heel veel kinderen natuurlijk. Dus ik ging me daar enorm tegen keren, ja. Ja, en wat was de reden dat je daar tegen keerde? Ja, nou, ik gleed voor mijn geloof, om maar zo te zeggen. Ja, nee, dat, ik wilde er ook vooral heel erg niet bij horen. Dus ik wilde echt, het leven moest leuker kunnen dan in die kerken werd verkondigd. En hoe reageerden jouw ouders dan? Nou, die vonden dat natuurlijk niet zo leuk. Dat is ook logisch. Als je zelf daar heel erg in gelooft, dan is het niet leuk als een van je kinderen zegt, nou nee, dank u. Dus, kon je het goed beargumenteren? Dat was niet zo'n kwestie van argumenteren. Nee, er was niet zo over te, er was niet over te argumenteren. Nee, ik op een gegeven moment ging studeren en toen ben ik zo langzamerhand echt van afgedreven. En toen waren er een paar van die, op een gegeven moment ging ik samenwonen. Nou, dat was ondenkbaar in het milieu waar ik uitkwam. Maar ik heb het toch gedaan. Dus dat was al een teken. Nou, ik glijd van die wereld weg. En zo waren er meer van die stapjes. Dus eigenlijk waar we in het begin over hadden, van dat je niet zoveel aantrekt van wat andere mensen daar dan van vinden, dat had je eigenlijk al als kind op jonge leeftijd. Nou, ik vond het wel heel verdrietig, want ik hield, we zijn allebei overleden, mijn ouders, ik hield ontzettend veel van ze. En zij hielden heel erg van mij, dus ik vond het wel heel verdrietig dat ik ze pijn deed. Maar dat liet ze natuurlijk ook wel merken, dat ik dat deed. Maar je deed het toch? Ja, we deden het toch, ja. Ja. Je kunt toch niet doen alsof je hele leven, toch? Dat gaat niet, dus dat houdt een beetje op. Zijn er dingen die je mist aan het geloof? Jazeker, ja, ja. De liederen en de taal van de Bijbel. Maar goed, die is natuurlijk nog onderhand bereik als ik dat wil. Maar, en ook wel het gemeenschapsgevoel, dat je met z'n allen bij elkaar zit en hetzelfde dingen beleeft. En dat is ook bijzonder. En ik vind het heel erg mooi als ze op van die scharnierpunten in het leven, zoals een begrafenis of weet ik veel wat, grote gebeurtenissen, dat daar toch iets religieus nog steeds bij zit en zo. Dat, als dat er helemaal niet is, dan mis ik dat vreselijk. Vooral bij, ik ben op de leeftijd dat ik nog als op het kerkhof ben. En om mensen uit te zwaaien, wil ik zeggen, want dat klinkt zo oneerbiedig. Maar als dat zo'n kale, seculiere bedoeling is, dan moeten we echt een mooie muziek zijn, weet je wel? Dat het toch nog iets transcendents is. En niet alleen maar dood en weg, ja. Nou, ik vind uitzwaaien vind ik eigenlijk wel een mooie benaming, toch? Ja. En ik zei het in het begin van, je las Anja Meulebelt, De schaamte voorbij. En toen wist je, ik ben een feminist. Ja, ik denk of dacht dat je, ik word een feminist. Nee, er zit een groot verschil in natuurlijk. Ik heb veel sympathie voor. Dat komt ook een beetje door mijn moeder. Dat was wel een behoorlijk stevige tante, zou ik maar zeggen. En die liet niet over zich lopen. En die, die nam ook geen blad van de mond, om nog maar een metafoor te gebruiken. Was dus ze die... financieel onafhankelijk, je moeder? Nee, zeker niet. Nee. Zij had natuurlijk echt zo'n... Zij was zelf ook een domineesdochter. En al haar broers mochten studeren. Die moesten eigenlijk ook allemaal dominee worden. Dat is ook 3 van de 6 gelukt. En die meisjes moesten idealiter met dominees in spe trouwen. Die moesten zelf ook weer... Nou, dat is 2 van de 3 zussen gelukt. 2 van de 3 zussen. Nou, op zich wel een goede oogst. Dat was een hele goede oogst. Het stikte van de dominees in mijn familie. Dat begrijp je wel. Al mijn ooms die dominee, maar mijn opa was dominee. Maar die heb ik nooit gekend. Maar goed... maar mijn moeder die wilde doorgaan naar de HBS. In elk geval, maar goed, er was geen sprake van. Die mochten nog net een paar jaartjes naar de ULO en dat was het. En die had er wel heel veel last van. Gewoon een hele intelligente vrouw. En die vond het, denk ik ook, vond het heel fijn dat haar dochters wel dus konden studeren. Maar natuurlijk ook wel lastig. Dat je ziet dat die zo'n ander leven hebben. Ze zat er echt net naast, precies de verkeerde generatie. Ja. Dat vind ik, ze zijn nu aan het uitsterven voor de vrouwen van haar generatie. Maar grote tragiek hoor. Toen kon het al wel. Hè? Dus zeg maar, mijn hoogleraar, bij wie ik ben afgestudeerd, die leeft nog. Die is dik in de 90, is dezelfde generatie. En die kon wel studeren, kennelijk. Maar dat milieu van mijn moeder zat dat er niet in. Dat vond ik wel heel verdrietig. Is dat ook vaak tegen jou gezegd? Van nou, was ik maar in jouw positie dat je van alles kon doen? Ja, het anders. Maar ze zeiden al van, ja, ik ben maar een domme vrouw. En dan moest je zeggen, nee, mooi, met een domme vrouw, weet je wel. En ja, ik heb niet gestudeerd, dus ik weet niet hoe dat moet. En zo zei ze het, ja. En wat zat er dan in dat boek De Schaamte Voorbij van Anja Meulenbelt, dat je wist van, ja, dit ben ik? Nee, ik was dat helemaal niet. Ik was natuurlijk een heel brave... Nou, braaf, maar ik was gewoon... Maar die Anja is natuurlijk een babyboomer, denk ik, hè? Ja, die zal halve generatie ouder zijn dan ik. En die leidde zo'n leven dat ik enorm spannend vond. Met heel veel relaties en veel gedoe. En dacht je, dat wil ik worden? Ja, nou, dat leek me wel heel interessant. Ja, maar ontzettend interessant vond ik het. En zo. Maar hoe voel je dat dan van... Hoe voelde jij dat van, ja, ik ben een feminist? Ja, nou, dat... Ik ben er veel over gaan lezen en dacht, ja, dit is wat ik... Het was toen ook heel erg in de mode toen, hè? Mm-hmm. Je bent ook een kind van je tijd. Dus, er zat een vrouwengroepje met studie. Ik studeerde Nederlands en maakte zo'n vrouwennummer van het faculteitsblad. En we hadden zo'n vrouwengroepje. Dat was ook echt gewoon heel erg in de mode om dat soort dingen te doen. Want als jij nu terugkijkt op die vorm van feminisme... Ja, ik denk dat ik tot op grote hoogte eigenlijk niet eens zo anders denk dan ik toen dacht. Maar ik weet wel dat toen radicaliseerde het natuurlijk ook behoorlijk al. Hè? Dus dat heb je toch altijd in elke nieuwe beweging, dus heb je radicale types. En die moet je ook hebben, anders gebeurt er niks. Maar dat er toen een kant op ging. Toen in die tijd had je zo'n uitdrukking van... alle vrouwen zijn lesbisch, behalve zij die het dan niet weten of zo. Ja. Dat klopt niet. Hier zit er één die dat echt niet is. Ik bedoel, dat was ik niet. Dat wist ik heel erg zeker. En dat dacht ik, oh nee, dit gaat nu een kant uit die ik niet zo heel erg leuk vind. Want je hebt verschillende golven in het feminisme, in verschillende versies. In welke versie zit jij nu zelf? Nou, volgens mij ben ik niet zo heel erg veel veranderd. Dus toen was ik het al, nu was ik het al. Ik noem mezelf inderdaad altijd maar een klassieke ouderwetse feminist. Dus ik geloof niet in slachtofferfeminisme. Ik geloof niet in verschilfeminisme. Hè? Dus dat je heel erg benadrukt hoe verschillend mannen en vrouwen zijn. Dat is ook een hele sterke stroming. Daar hadden we het net eigenlijk over. Hè? Als je het hebt over superieure vrouwen en vreselijke mannen. Daar ben ik totaal niet van, modern te zeggen. En dus ik geloof in die principiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nee, natuurlijk verschillen we wel een beetje, maar dat maakt het alleen, houdt het een beetje leuk. Maar je geslachtsdelen en je hormonen en wat het ook is, dat hoeft niet je lotsbestemming te bepalen. Dat is eigenlijk de basis van zoals ik er naar kijk. Dus het feit dat jij en ik vrouwen zijn, betekent niet dat we, zoals het vroeger was, dat je gedetermineerd bent om zo en zo een leven te leiden. Nee, in principe kunnen wij alles doen wat een manier ook kan doen. Maar je noemt jezelf dus niet een wezen met een baarmoeder? Nee, dat werkt enorm op mijn lachspieren. Dat niet meer, dat vind ik echt zo'n onzin. Echt zo'n onzin. Maar je ziet natuurlijk hele praktische dingen nu gebeuren. Ook bijvoorbeeld bij de prijsuitreikingen. Ja. Moet je dat allemaal samenvoegen? Van het is de prijs voor beste acteur, schuine streep, actrice. Ja. Of moet je dat apart houden? Ik vind dat zelf een hele lastige discussie. Ik wou net zeggen, ik kan je melden dat ik daar eigenlijk niet uit ben. Ik ben daar gewoon nog niet uit wat nou de beste manier is. Want je ziet wel gebeuren, dus als je het weer bij elkaar doet. Hè, dat is bij die televisieprijzen ook nu gebeurd, geloof ik. De televisering. En bij die filmprijzen, was het met de film? Ja, bij de Golden Globes was het, geloof ik, ja. En dan vallen vrouwen er buiten ineens weer. Ja. Dus dat is dan toch een vervelende bijkomstigheid. Dat is het hele moeilijke. Ja. Je wil de vrouwen een extra zetje geven. Ja. Maar aan de andere kant wil je ook gelijkheid. Ja, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet uit wat ik nou daar... Er zijn meer kwesties waar ik niet uit ben. Bijvoorbeeld de benaming van mannen, van beroepen. Mannelijke vorm of vrouwelijke vorm. Ik vind voor allebei iets te zeggen. Dus dat je... Ik ken mensen die ik ook serieus neem. Die zeggen, je moet directrice zeggen, niet directeur. Want daarmee verhul je dat het een vrouw is, als je directeur zegt. Mm-hmm. Maar ja, ik vind directrice, denk ik, aan iets heel anders dan bij een directeur. En als ik er directeur van zou zijn, zou ik mezelf directeur noemen. Dus ik vind dat... Ik zat laatst te denken, ik zat in een restaurant en er was er een man die dus het bord neerzette, zou ik maar zeggen. Ja. En toen dacht ik, je zegt een serveerster. Nee. Maar wat zeg je tegen een man? Ja. Zeg je ober? Serveerder? Ober? Of is dat een ober? Maar een ober zeg je ook weer niet tegen een vrouw. Ik vond het zo ingewikkeld op een gegeven moment. Ja, nee, dat is niet uitgekristalliseerd. Dus en het gevolg is dat ik maar wat doe. Dus ik zal mezelf nooit redactrice noemen. Ook toen ik dat nog was, was ik altijd redacteur. Mm-hmm. Maar dat iemand mij journaliste noemt, vind ik prima. En schrijfster vind ik ook prima. En hoe sta je dan in de discussie over mensen die non-binair zijn? Want je houdt ook van taal. En daar ga je een heel nieuw verwijswoord daarvoor introduceren? Ja. Nou, dat hen en hun, dat geef ik heel weinig kans. Dat uiteindelijk ingeburgerd zal raken. Want dat is zo tegen ons taalgevoel in. En hen en hun is al een ramp. Ook het gewone hen en hun, dat is al een ramp in het Nederlands. Weet bijna niemand meer hoe dat precies moet. Dat zal niet gebeuren, maar ik denk dat je verwijst naar een non-binair persoon met die, ik denk dat we allemaal overstag gaan. Dat uiteindelijk normaal zal worden. En ook al verzet je er tegen, ga je dat toch doen. Want dat is net als met wit en blank. Uiteindelijk, met wit en blank is het zo dat blank is nu een heel na-rechts woord geworden. Ja. Dus ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dan ga je maar mee met dat wit. Nou, dat vind je goed of vind je dat we daar te ver in gaan? Nou kijk, de argumenten voor wit het slaan helemaal nergens op. Dus er zijn geen goede argumenten om wit te gebruiken. Maar nou, dan krijg je dus het rare effect. Als dan de enige die dan nog het woord blank gebruiken, allemaal griezelige Thierry Baudet-achtige types zijn. Nou, dan ga ik heel erg graag wit gebruiken, weet je wel. Dus dan ga je toch mee. Slapper die ik ben, ga ik er toch in mee, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om hun wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven waarop het wankelde. Moest je er lang over nadenken? Nee, eigenlijk niet zo heel erg. Nee, nee. Het is een klassiek stuk geworden, Schubert. En dan pianosonate nummer 20, deel 2, Andantino. In de uitvoering van Alfred Brendel. Ja. Waarom dat? Waarom die muziek? Die vind ik prachtig. Daar ben ik aan gehecht. Oh, die uitvoering bedoel je? Waarom is die muziek dan gekoppeld aan jouw wankelmoment? Ja, nou, het is echt een van de allermooiste muziekfragmenten die ik ken. Prachtig. De late sonates van Schubert, dat zijn de drie. 19, 20 en 21. En die zijn alle drie echt heel erg prachtig. En 18 zei ik ook al heel erg prachtig. En ik heb ze een tijdje geleden in het muziekgebouw ook gehoord op één avond. Nou, dan ben je helemaal van je sokken geblazen. Zo bijzonder. En dit is dan weer zo'n beeldschoon fragment. Ik zou niet kunnen begrijpen dat je het niet mooi vindt. Zo prachtig is het. Je gaat onderuit als je niet uitkijkt. Ja. En wanneer ging je dan je leven onderuit. Nou ja, als er dus van die moeilijke momenten zijn, dan biedt dit troost. Het is van zo'n grote schoonheid. Dat, ja. En wanneer wankelde het dan? Nou ja, je hebt natuurlijk wel eens verdrietigheden in je leven, toch? Dat mensen heel ziek zijn. Dus op zulke momenten is dit van een grote troost, ja. Wat is je grootste verdriet? Mijn verdriet? Ik zou het niet weten, nee. Nee. Nee, als je terugkijkt, waar ben je het meest... Wanneer moest je echt jezelf herpakken? Wanneer moest je je evenwicht hervinden? Wanneer ben je onderuit gegaan? Ja, dan een paar keer wel natuurlijk. Ik ben ooit gescheiden, dat is geen lolletje. Dat scheiden is geen lolletje. En er zijn natuurlijk mensen om me heen gestorven. Dat vind ik ook meestal niet zo'n heel erg leuk idee. En nou ja, dat soort punten in het leven. Ja. Hoe ben jij bij tegenslag? Wat is jouw strategie als jou iets overkomt? Scenario's bedenken. Dat is natuurlijk niet als je ineens getroffen wordt door een grote slag. Dan kun je helemaal niet nadenken. Maar op een gegeven moment ga ik scenario's bedenken. Dus scenario 1, scenario 2 en 3. En... Maar bijvoorbeeld, vind ik interessant, van je gaat scheiden. En wat voor scenario's bedenk je dan? Nou ja, dan hebben we drie varianten. Ik ga het zo aanpakken, of ik ga het zo aanpakken, of ik moet dit gaan doen. Maar mijn uitweg is een scenario bedenken. Dat schijnen meer mensen te doen, hoor. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Ja. Gewoon de manier waarop ik problemen aanpak is... Gewoon een plan van aanpak? Ja, maar dan dus een inktzwart scenario. Van alles gaat nu mis, en wat gaan we dan nu... In de coronatijd, dat is een goed voorbeeld. Ja. Daar was natuurlijk in het begin was alles wankel. Hè? Dat zijn we bijna weer vergeten. Maar alles stond toen op losse schroeven. We wisten niet hoe lang het ging gebeuren. We wisten niet wat ons overkwam. We wisten niet of de economie overeind zou blijven. Het was echt heel onzeker. En ik weet nog wel dat wij toen... dat ik in ieder geval een scenario heb gemaakt. Oké, ik raak nu al mijn werk kwijt. En we kunnen nergens meer naartoe. En hoe gaan we dat dan doen? En dan iets minder erg scenario. Nou, ik hou nog wel een klein beetje inkomsten. Maar we moeten toch allemaal... Weet je wel, zo op die manier. En dat helpt me enorm. Vooral dat zwarte scenario. Want dat komt natuurlijk... Even afkloppen, maar bijna nooit uit. Maar dat helpt me dus enorm. Nou, en toen, dat stelde me ook vreselijk gerust. Want toen ben ik gaan kijken, nou, hoeveel centjes heb ik nog? En red ik dat dan tot ik... Nu hoor ik hem inderdaad, centjes. Precies, hoeveel centen heb ik nog? En red ik dat dan tot mijn pensioen, tot ik AOW krijg? En nou goed, dat stelde me enorm gerust. Ik denk, oh ja, nou, dan moeten we een beetje zuinig zijn, maar we redden het wel, weet je wel? Ja. Thank you. Pianosonate nummer 20, deel 2 Andantino van Franz Schubert in de uitvoering van Alfred Brendel. En mijn gast is Elma Draaier, hier bij Misha op NPO Radio 1. In het begin zei je over diversiteit. Dat moet je gewoon doen. Ja. Punt uit. Ja. Ja, het klinkt heel simpel, maar hoe dan? Want je ziet iedereen ermee worstelen, toch? Ja, maar volgens mij moet je er niet zoveel over praten, maar het gewoon doen. Het moet een kwestie van fatsoen zijn. Dat is altijd mijn motto. En ik hoop niet dat ik er erg de handen voor op elkaar krijg. Maar dat is eigenlijk wat ik wel ten diepste meen, ook zelf probeer te doen. Dus je moet... Maar zo simpel is het toch gewoon niet? Want moet je met quota werken? Wat moet je doen? Nee, quota vind ik een enorm onsympathiek middel. Ik weet wel dat er veel bekeerlingen zijn. Dus mensen die dan eerst zeggen, nee, ik was altijd tegen quota. Maar nu ben ik er toch ineens voor, met vrouwenzaken ook. Hè. Maar ik vind het zelf heel vervelend. Ook zelf als vrouw, zou ik maar zeggen, heb ik het een heel naar idee dat je alleen maar vanwege je vrouw zijn ergens zou zitten en zo. Dus dat vind ik niet prettig. En volgens mij... Je moet aan de andere kant beginnen. Dus moet ik het nou uitleggen? Dat je inderdaad, je moet bijvoorbeeld een nieuwe medewerker hebben. Nou, wees je er dan van bewust. Dat is ook niet zo heel erg moeilijk, want dat wordt voortdurend geroepen. Dat je geneigd bent om iemand te zoeken die op jou lijkt. Doe dat niet. En dus hou je blik open. En wees je van dat soort vooroordelen bewust. Maar neem iemand wel aan op grond van, hè, of van zijn kwaliteiten. Niet alleen maar op grond van kenmerken of wat dan ook. Het gaat toch om wat iemand doet en niet wat iemand is. Dat is eigenlijk de essentie ervan. En het is vervelend om ergens aangenomen te worden, volgens mij alleen maar omdat je bepaalde kenmerken hebt. Je wilt toch gewaardeerd worden om wat je doet. Ja, dus eigenlijk bij gelijke capaciteit gaat dan voor iemand van kleur of vrouw. Omdat de achterstanden zo groot zijn, zou ik dat wel even doen. Ja, tenminste, dat heb ik zelf ook. Als ik in zo'n positie ben geweest in het verleden, dat ik bijvoorbeeld een nieuw bestuurslid of iemand aannemen of wat dan ook, dan moet je dat wel even een tijdje doen, omdat die achterstanden zo groot zijn. Maar ga niet iemand daar echt neerzetten. Begrijp je? Het is een hele dunne lijn ook. Nou ja, het is een hele lastige. Want kijk, als ik kijk naar mezelf als programmamaker, van ik heb ook op redacties gewerkt, dat ze zeiden van, nou, we moeten meer vrouwen hebben als sprekers. En wat er dan gebeurt, dan bijvoorbeeld, je hebt een longarts nodig. Je belt een longarts, zijn man, komt heel goed uit zijn woorden, kan alles precies uitleggen. En je belt een vrouwelijke longarts. En die zegt natuurlijk, nee, bel die man maar. Dat kan inderdaad ook, maar die praat minder lekker. En dan was er een discussie natuurlijk bij ons op de redactie van ja, maar die vrouw die praat ook minder lekker omdat ze minder vaak in de media is verschenen. Dus wat moet je doen in zo'n geval? Ja. Ga je dan voor, kijk, als je gaat voor het beste gesprek, dan ga je voor die mannelijke longarts. Ja. Even zwart-wit, hè? Maar ga je voor dingen op de lange termijn, denk je, ja, diversiteit, nou ja, misschien moeten we toch die vrouw eens een keertje doen. Maar gaat wel ten koste van je uitzending. Ja. Ik hoop toch dat ik voor die man zou. Jij zou voor de man. Ik zou denken, nou, ik wil gewoon een goede uitzending. En die vrouw cursus sturen. Ja, zou ik denken. Nou ja, misschien kun je die eens coachen of zo. Of wat tips geven. Ik bedoel, dat denk ik wel vaak. Oh, je zou een paar dingen moeten horen, weet je wel. Dan zou je ook een hele goede gast zijn, bijvoorbeeld. Of je zou je goed optreden kunnen doen. Goed, ja. Begin jaren 90 kreeg mijn moeder op het consultatiebureau te horen dat ik, haar toen tweejarige dochter, meer rust en regelmaat nodig had. Zij werkte fulltime, dus ik zou wel veel tekort komen, was de suggestie. Ook later hebben volslagen vreemden, vaak interviewers of critici van mijn moeder, zich altijd erg druk gemaakt over mijn welzijn. Hoe is het voor je dochter om zo'n moeder te hebben, zeiden ze dan. Voelt ze zich niet erg onder druk gezet om heel veel te gaan werken? Hebben jullie wel een goede relatie? Nou, ik kan hen geruststellen. Met mij gaat het goed. Mijn moeder en ik hebben, als ik zo vrij mag zijn, altijd een geweldige band gehad. Ik werk inderdaad fulltime. Niet omdat het van mijn moeder moet, maar omdat ik het geluk heb dat ik heel leuk werk mag doen waar ik mijn tijd heel graag aan besteed. En nou, we denken niet in alle opzichten hetzelfde over werk, maar één les heb ik al vroeg van haar meegekregen en daar ben ik haar nog altijd heel erg dankbaar voor. En dat is, geef nooit, maar dan ook nooit, je financiële zelfstandigheid op. Ja. Je dochter, Emilia. Ja, hoor het, ja. Is wel heel mooi inderdaad dat ze nu zelf kan zeggen van nou, het gaat goed. Mijn moeder werkte fulltime, maar het is allemaal goed gekomen. Ja. Ja, de moedermafia. Ja. Die... Nou, het grappige is, we hadden het al eerder in de uitzending over Anja Meulenbelt. Mm-hmm. Dat was dus een held van mij toen ik heldin, toen ik heel jong was. Maar later is dat nogal anders gelopen. En ik heb wel vaak over haar geschreven, ook in columns en zo. En zij heeft een keer een boek geschreven waarin ze dus inderdaad schrijft... nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die dochter van... dat horen we niet, hoe die dochter van Elma het allemaal vindt. Dat haar moeder zo en zo is. Zo, toen wilden ze mensen op die manier, denk ik, een beetje terugpakken. Maar goed, dat was een van die mensen die dat dus doen. Ja, ja. Nou, zie je het veranderen? Zeg maar die moedermafia waar we het over hebben. Van vrouwen die elkaar aanspreken op... nou, je werkt wel heel veel... En hoe doe je dat dan thuis? Nou ja, ik heb het gevoel... Er was een tijdje geleden die publiciteit rond het boek van... en die serie van Lisbeth Staats. Ja. Weet je wel, bij ook... Het ging ook over part-time werken. Ging over part-time werken. En werk en zo. Dan denk ik, nou, we zijn heel weinig opgeschoten sinds... Ik heb een boek geschreven ooit over al deze kwesties in 2010. Nou, het is nu 12 jaar later. En het leek alsof er niet heel erg veel veranderd was... Andere kant denk ik dat als je naar de cijfers kijkt... het aantal vrouwen dat een serieuze baan heeft... is wel langzaam aan het stijgen. Dus het gaat heel langzaam. Maar misschien verandert het toch wel een klein beetje iets. Moeten we gewoon geduldig zijn. Hebben dat soort veranderingen gewoon heel veel tijd nodig. Ja, zeker als je in zo'n taaie moederschapscultuur als hier in Nederland... Dat zit er eeuwen al in. Dat krijg je natuurlijk niet zomaar weg, hè? Want het is natuurlijk ook veel gegaan over het gratis maken van kinderopvang. Ja. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag... Gaat dat helpen? Nou, precies. Want ik ben daar heel erg voor trouwens. Dat kinderopvang een basisvoorziening is. Hè? Gewoon een nutsvoorziening. Zoals de school ook is. Basisschool moet ik zeggen. De basisschool ook is. En dat allemaal heel vanzelfsprekend beschikbaar is. Maar of dat ervoor zal zorgen dat Nederlandse vrouwen zeggen... en nu gaan wij, met z'n allen meer werken, dat vraag ik me af. Want dan, daarvoor zit dus die moederschapscultuur, denk ik, te diep. Toch het idee, kind hoor je niet te dumpen. En hoor je niet, je hebt geen kinderen gekregen om ze naar de opvang te sturen. En al dat soort sentimenten spelen en volgens mij nog een enorme rol. Ja, want dat is natuurlijk altijd de vraag van kiezen vrouwen... ervoor om part-time te werken, omdat ze dat zelf willen? Of zouden ze meer willen werken en krijgen ze het praktisch gezien niet voor elkaar? Nou, dat percentage vrouwen dat eigenlijk meer zou willen werken... en dat niet op een of andere manier niet kan. Dus dat de wil is er, maar dat is heel erg klein. En het percentage vrouwen dat echt uit vrije wil... en met groot genoegen part-time werkt, is heel erg groot. Dus... Ik geloof niet dat... Ja, je weet het natuurlijk nooit hoe dat... Kijk, als die wetgeving verandert... en inderdaad kinderopvang is gratis beschikbaar... en het zou ook heel kwalitatief goede kinderopvang zijn... dan weet je natuurlijk niet echt hoe dat doorwerkt. Maar vooralsnog lijkt dat niet de oplossing. Dat lijkt niet de oplossing, nee. Dus als dat percentage vrouwen wat eigenlijk meer wil werken... maar niet kan, als dat heel klein is... ja, waarom zou je dan de kinderopvang gratis maken? Terwijl het zelf enorm veel... geld gaat kosten natuurlijk. Ja, maar ik gun het iedereen wel, want het is nu waanzinnig duur. Hè? Ongelooflijk wat je moet betalen. Maar ik moest in mijn tijd al veel betalen, maar dat was nog de gulden tijd. En dus volgens mij nu kun je echt euro tussen zetten en dan is het 2 keer zo duur geworden. Echt ongelooflijk. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Dus ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten waar ze van af willen. Waar wil je van af? Nou, niet zozeer wil ik van af. Ik heb mijn suf zitten zoeken. Maar ik keek in op mijn plank met dubbele boeken. Ik heb wel eens dubbele boeken. Dan krijg je wel eens per ongeluk een boek cadeau. En toen vond ik dit boek in mijn kast met dubbele boeken. Gerard van Westerlo. Van Gerard van Westerlo. Dat heet De Pont van kwart over zeven. De beste journalistieke verhalen. En Gerard van Westerlo die is dit jaar 10 jaar geleden overleden. Maar dat was mijn leermeester geweest bij Vrij Nederland. Dus mijn mentor. Nou, mijn, ja, leermeester. Die mij het vak heeft geleerd van de journalistiek. En wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van hem? De open blik, ja, waar ik het in het begin ook over had. De open blik, ja, en je angst voor activistische journalistiek. Ja, ja. Waarom vind je dat zo eng? Omdat zodra je al weet hoe het moet en hoe het anders moet, dan kijk je anders en heb je dus niet meer de open blik. Daar komt het toch eigenlijk op neer. En dan mag je bepaalde, dan ga je bijvoorbeeld dingen niet opschrijven omdat ze niet in je kraam te pas komen. Of laat je maar weg. Of, Dus je vindt dat een journalist dat hij de onafhankelijkheid verliest op het moment dat hij activistisch wordt? Ja. Het is een heel impopulair standpunt op het ogenblik, maar daar ben ik diep van overtuigd. Ja. Ja, want ik sprak laatst Antoinette Herzenberg. Nou ja, dat is natuurlijk het voorbeeld van de activistische journalist. En die zei: activistische journalistiek is niet erg zolang je maar op feiten baseert en niet op meningen. Ja, ik zie je denken. Welke feiten dan? Hè? Dan ga je dan toch, als het nou een feit niet helemaal past in jou, in wat je wil laten zien, wat doe je dan? Dat, ja. Je hebt een school documentairemakers die ook heel ongelooflijk activistisch is. En daarvan denk ik altijd, je had net zo goed thuis kunnen blijven. Je weet al precies waar je naar op zoek gaat. Je weet al precies wat je moet vinden. Je hebt een tunnelvisie. Ja. Waarom ga je eigenlijk überhaupt die documentaire maken? Je bent iets aan het aantonen in plaats van aan het laten zien. Want dat laten zien is juist zo prachtig. Hè? In een documentaire, ik vind dat een van de allermooiste vormen ook. Een goede documentaire, dat brengt je toch inzichten die je nog niet had. Ja, dus dat je van tevoren ergens instapt, iets begint. Ja. En je weet nog niet hoe je aan het einde erover gaat denken. Ja, Geert zei altijd, als het meteen raak is, dan is het niet goed. Je moet juist heel erg op zoek gaan. En je moet heel veel geduld hebben voordat je, en dat is je vaak niet meer gegund in deze tijden. Maar dat is wel de prachtigste manier natuurlijk. Het is een heel nederig beroep. Hè. Je beschrijft de werkelijkheid. En dat is echt heel erg moeilijk om dat goed te doen. En dan ook nog iets willen bereiken. Daarmee, nou, laat dat nou aan anderen over. En we hebben actiegroepen, dominees, politici, die moeten maar iets voor elkaar zien te boksen. Maar wij journalisten moeten in alle bescheidenheid volgens mij de wereld beschrijven. Ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Ik heb hier een bloeddrukmeter. Ik zit altijd te denken wie die nou heeft achtergelaten. Maar ik ben dus vergeten wie die heeft achtergelaten. Een man weet ik nog wel. Ja, een man. Nou, een man. Ja. Een mannelijke gast. Het boekje Godswegen van Marijke Schermer. Een wandeling. En oh, deze weet ik wel. Arthur van Amerongen heeft achtergelaten De Wijngids voor de Algarve. Nee, dat Marijke Schermer. Dat vind ik heel Marijke leuk. Schermer. Ja, Godswegen. Ze is een geweldig schrijfster. Ik heb hem 2 romans van haar is echt fantastisch. Ze heeft volkomen onderschat, volgens mij. Die moet ook nodig als ze een grote prijs krijgen. Dus ik verheug me echt, want dat is een hele mooie reeks ook. Van Oorschot is dat, hè? Ja. Zo'n wandelreeks, ja. Nee, dat vind ik enig. Dus graag. Geef ik die aan jou. Goed zo. Dan krijg jij van mij voor een, hopelijk voor een jonge journalist. Geef maar aan een jonge journalist. Oh, die ga ik inderdaad in de gaten houden als er eentje langskomt. We eindigen met de liefde. En je zegt de liefde, nou dan Brel. Ja. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. In Nederland. Ja. Neem een kitpa. Nou, je bent nu ook niet alleen. Je hebt je grote liefde meegenomen. Ja. Hoe lang ben je al niet alleen? Nou, met deze manier ben ik bijna 26 jaar. Ja. Waarvan bijna 19 jaar getrouwd in eer en deugd. Dus dat is al een hele tijd, ja. En wat is er zo leuk aan deze manier? En waarom is het niet een andere manier geworden? Nou, dat is ondenkbaar, nee. Nee, dus vanaf dag 1 een heel romantische liefde. Dus echt vanaf het eerste moment, pat-boom, blikseminslag en nooit meer. Ach, dat willen we toch allemaal? Nooit meer van elkaar afgegaan, ja. Grote liefde, hele grote liefde. Dankjewel dat je mijn gast was.